أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سورة الفجر دا مکی سورت دی نزول کې لسم دی د سورة الليل نه وروسته نازل شوی دی. ربط یې د مخکې څه دا دی چې مخکې سورت کې تخویف او بشارت و. سورة الغاشیه کې دوه خبرې وي، تخویف او بشارت. نو دلته ترغیب دی ترزرو الالله ته په اوقات حسنه وکي، چې دا کوم مبارک وختونه دي په دې کې الله ته عاجزي وکړي، د دې لپاره چې د مخکې صورت د تخویف نه په امن کې شي او د مخکې صورت بشارت درته حاصل شي. د مخکې تخویفو او بشارتو او دلته ترغیب دی تضرو او خشوع ته، چې دې پنځه مبارک وختونو کې الله ته عاجزي وکړي، چې الله هم د دغه تخویفاتو عذابونو نه بچ کړي او دغه زیری دغه نعمتونه او جنتونه ته الله نصیب کړي. دعوه د صورت هغه تزهیل وي له دنیا دی، او د دې لپاره صورت کې درې خبرې بیانوي. یو د انسان مرض ذکر کوي، او بل سبب د مرض ذکر کوي، او بل علاج د مرض ذکر کوي. سورت کې تزهیر مینه دنیا بیانیږي چې دنیا سه مینه مه کوئ، او د دې بیان دی چې انسان مریض دی، خو د ده مرض څه دی؟ روحاني مرضونه دي، ګناهونه دي. او بیر د روحاني مرضونه سبب څه دی؟ نو هغه د دنیا محبت دی. او بیر د روحاني مرضونه د ختمېدو علاج څه دی؟ نو هغه تصور د مرګ او د قیامت دی، تصور د آخرت. دا بهترین علاج دی. د صورت امتیازات داری چې یو دی کې اوقات د تضرع الالله بیانیږي. دویم امتیاز یې داری چې دی کې مرض د انسان او سبب د مرض او علاج د مرض بیانیږي. دریم امتیاز یې داری چې دې صورت کې دا خبره بیانیږي چې د دنیادارو په نیز باندې عزت دا په ډېروالي د مال کې دی. دنیا پرستو ته خیال دی چې هغه انسان ډېر عزتمند دی چې هغه ډېر مالدار دی. څلورم امتیاز یې داری چې دې کې بیان د نفس مطمئنه کوي، یا ایتها النفس المطمئنه، د نفس مطمئنه بیان ته یې کوي چې نفس اطمینان نیونکیه الله تعالی په بندګۍ باندې. ارجع الى ربک راجیه مرجیه. شاه عبدالعزیز رحمه الله هغې خوا ته یو هندو راغی او هندو وایي چې ما ته په خوب کې الله تعالی وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راجیه مرجیه. شاه عبدالعزیز رحمه الله ورته وویل چې تا له الله تعالی د ایمان دعوت درکړی چې ایمان راوړه. نو هغه هندو چې هغه ایمان راوړه بیا ماښام وپات شو. د دې صورت امتیاز دا دی چې دې کې د نفس مطمئنه بیان کوي، او صورت کې دې خبرو ته اشاره ده چې ګوره دا د نیلام وختونه او دا مبارک قیمتي وختونه دا در نزیه او تغافل اوده پروت دی. لکه اول فجر د سبا وخت مبارک وخت دی، دا د نتیریږي او تغافل پروت دی. دارنګې ولیال عشر آخری لشپې د رمضان مبارک چې هغه کې لیلة القدر هم ده، دا د نتیریږي او تغافل پروت دی. دارنګې والشفع والوتر جوب ته اتاق منځونه، او دارنګې والشفع د اختر ورځې د نتیریږي، والوتر د عرفې ورځې نه تیریږي. او ته غافل یې په دې کې محنت نه کوي، الله ته عاجزي نه کوي، الله بندګي نه کوي. دارنگی والليل اذا يسر الله اغا شپه چې کله تیریږي د تهجدو ټیم دی د استغفار او د دعاګانو ټیم دی دا د نه تیریږي او ته غافله پروت یې نو مبارک وختونه دي د لیلام وختونه دي دا د نه تیریږي او ته غافله یې په کار دا د دې اوقاتو کې تا الله ته عاجزي وکړي او بیا هغه قومونه ذکر کوي چې هغې غافله قومونه وو وروسته علم ترکیه فعل ربک بعاد عادیانو ته وګوره سمودیانو ته وګوره فرعونیانو ته وګوره درې اقوام ذکر کوي چې ګورئ دوی غفلت کلی او سستي کلې وه همت یې نه و کلی او دې مبارک اوقاتو کې الله ته عاجزي نه وه کړې نو الله انجام څنګه وګرځاو انجام یې سوه تباهي وه نو برحال اول کې مبارک اوقات او د نیلام وختونه ذکر کوي چې دې وختونو کې الله ته عاجزي په کار وه الله توجه په کار وه د الله بندګي په کار وه او دې وختونو کې تا الله ته عاجزي توجه ونه کړه نو دا انسان به تباه کیږي نو قادیانو سمودیانو فرعونیانو غفلت کړی او الله تباه کړل دارنګې موږ د دې بیان وکړو چې صورت کې د انسان مرض ذکر کوي سبب او علاج نو که دا مضمون دوه صورتونو کې بیانیږي یو دې سورۃ الفجر کې او بل سورۃ العادیات کې دا دوه سورتونه دي سورۃ الفجر او سورۃ العادیات په دې کې انسان مرض ذکر کوي سبب او علاج لکه څنګه چې ظاهري مرضونه وي او ظاهري مرض پوهه ډاکټر چې نو هغه اول د مرض تشخیص کوي مرض معلوموي بیا د هغه مرض سبب معلوم کړي علاج یې خلکو ته ښي علاج ورکوي مریض ته نو دانګې قرآن کریم کله د انسان د روحاني مرضونه بیانوي د هغې سبب او د هغې علاج بیانوي لکه دې سورة الفجر او سورة العادیات کې د انسان مرض ذکر کوي اولسم او دولسم آیات کې چې الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیها الفساد یو مرض سره سرکشی کول او دویم مرض سره فسادونه کول او دریم مرض بیش پارسم آیات کی ذکر کئی چه فیقول ربی اهانن دی انسان مرض یو داره چه انپا امبا نیسان و ازام ابتلاه ربو فا اکرمهو اللہ وی دادم مرض داره چه دنیا تا سوی عزت وی چه دنیا وسی دنیا دا تا عزت کاری او اما ازام ابتلاه غریبی تا دیا سوی زلت وی دای مرض دی بل مرض وستا چې لا تکرمون الیتیم الله د یتیم قدر نه کوي او لا تحافظون علی طعام المسکین مسکینانو غم درسره نشته دا د انسان روحاني مرضونه دي چې دی سرکشي کوي دی فساد کوي دنیا ته عزت وي غریبۍ ته ذلت وي د یتیم عزت نه کوي د مسکین غم ورسره نشته دا یې مرضونه دي و د دې مرضونو سبب څه دی دا مرضونه د څنه راپیدا کیږي نو د دې سبب بیانوي نولسم او شلم آیات کې چې الله وي وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما د دې سبب هغه د دنیا محبت دی د مال محبت دی چې الله وي ستاسو دنیا د مال سره محبت ډېر زیات دی نو دنیا د محبت د وجه نه تاسو کې دا روحاني مرضونه راپیدا شو روحانی مرضونه چې کوم را پیدا کیږي بنیادی جرل اسی د دنیا محبت دی حب دنیا راس کل خطیه دنیا سره محبت کول دا اری ګناه جرلی نو اصل وجه دا غلو به علاج سره نو علاج به یو شته آیات نه بیانای چې کله اذا دکت لارو دکن دکن د دې علاج سره غدا قیامت تصور دی ځان ته مرګ او قیامت را په یاد کړه چګوره داسې وخت را روان دی چې دا ځمکه به ټوټې ټوټې شي الله تعالی به راځي ملائک به راځي جهنم به راوستلی شي په دغه ټین کې به انسان ارمان کوي چې ارمان دار دې ژوند له ما تیارې کړی وی الله وایي دغه نقشه د قیامت را مخې ته کړه د مرګ او د قیامت تصور وکړه چې دنیا محبت دې ختم شي او چې دنیا محبت ختم شو نو روحاني مرضونه به پیدا کیږي نو بہرحال د انسان روحاني مرزونه سي ګناهونه دي. خو د دې سبب سره اول دنیا محبت دی، او دا مرض په څنګه ختمیږي؟ دا د مرګ او د قیامت په تصور ختمیږي. سړی بار بار مرګ مخې ته کوي، قیامت بار بار مخې ته کوي. چې قیامت بار بار مخې ته کوي، د دنیا سره د محبت کم شي او ختم به شي. او چې کله دنیا محبت ختم شي او کم شي، نو بیا سینه داسې ګناهونه نه کیږي. بس دا د صورت چې حاصل دی، په اول کې مبارک اوقات ذکر کوي، ول فجر هغه سبا گواری. اللہ قسم میری په وخت د سحر باندې، چې سحر ټیم دا یو ډېر غوره ټیم دی، لیکن دواړو ټیم وختونو ملائکه هم حاضریږي. دارنګه ولیال عشر هغه لس شپې، چې کومې اخري لس شپې دي رمضان مبارک، او دې کې لیلت القدر ده. لکه دې کې خلک اعتکافونه کوي لیلت القدر په تلاش په خاطر باندې، او دارنګه وشپې ولوتر هغه جوبت اوتاق، جوبت اوتاق سری لکه جوبت منځونه اوتاق منځونه. دارنګه جوب جوب چې دی هغه د اختر ورځې دي، او تاق چې دی هغه عرفې ورځې راځي. واللیل اذا یسر، او شپه هره شپه چې کله تیریږي، چې هغه د تهجد ټیم وي، د استغفار او دعاګانو ټیم وي. نو والفجر الله وي ګوارې سبا، یا قسم می په وخت سحر باندې، ولیال عشر ولا شپې وشت او جوبت ولوتر او تاق، گوادی غاجوت منزنا تاق منزنا. واللیل او گواد اش فیدا یسر، کل چی تیریگی یسر روان شی تیریگی. حال پی ذالک قسم لذی حجر، دای جواب قسم دی، او حال پا مانا دا این نسر دی، او ذالک اشاره دا دی پینزوال قسمون تا پا تاویل مذکورون باری. نو حال پی ذالک مانا، حال پی ذالک یقینا، پی ذالک پری پینزو وقتونو کی قسم قسم دی، لذی حجر نپا دا خواندانو دا عقل، سمان عقل من چی دیاب دی قسمون اکتفا کی، یعنی دا کافی قسم دی. حال پی ذالک یقینا پری دیو کی قسم قسم دی، لذی حجر نپا دا خواندانو دا عقلونو، عقل من دا تشب دی قسم وکی، نو هغه دا قسم کافی ګڼي. یو معنا داره، او دغه رنګې حال پی ذالک دویم معنا، حال پی ذالک یقینا په دې کې قسم برخه ده، لذي حجر دپاره د خاوندانو د عقلونو، څه معنا چې کوم عقل من هوښیار خلک دی، نو هغه په دې مبارک وختونو کې څه اخري، دې وختونو کې الله تعاجزي کوي، بندگی کوي، د الله نه دعاګانې غواړي. دوی معنا دا یاد دا شوه، حال پی ذالک یقینا په دې مبارک وختونو کې قسم برخه ده او حصه ده لذي حجر دپاره د خاوندانو د عقلونو، د خاوندانو د عقل چې کوم هوښیار خلک وي، نیکان خلک وي، نو هغه په دې کې ځان له برخه ویشه اخري. برخه ویشه سره چې دې مبارک اوقاتو کې د الله بندگی کوي، د الله نه دعاګانې غواړي، الله تعجزي کوي. الم تره کوي پافعل ربک بعاد، د دې نه وروسته درې نمونې د تخویفي دنیاوي بیانوي، چې وګور عادیانو سمودیانو فرعونیانو ته، چې دوی غفلت وکړو، دې مبارک اوقاتو نه فایده وانخیستله، نو الله څنګه تباه کړل؟ چې دا د نیلام وختونه دي، مبارک وختونه دي، قیمتي وختونه دي، دا د بعضې خلکو نه اسې تیر شو، او هغوی د دې نه فایده وانخیستل، الله ته عاجزي پکې ونه کړه، نو الله تباه کړه. درې نمونې ذکر کوي، عادیان، سمودیان او فرعونیان. الم تره ته نه ولیسه انکار کړی ستا رب د عادیانو سره، کیفه فعله، الله تعجب ته په کار دی چې الله څنګه دوی تباه کړل. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیت نه ګورې څنګه انکار کړی ستا رب د عادیانو سره، ارم چې ارم دی، یا ارما چې اولاد د ارم دی، ذات ما د خاوندان د ستونو، ذات ما د خاوندان د ستونو. النتیا کسان لم یخلق، مثل چې نو پیدا شوي دي او شانه پیل بل عارف کورونو کې قوي خلق و. الله وایي داسې قوي خلق ما نور نو پیدا کړی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، او سمودیان هغه کسان چې توګلی به ګټو لرا بلوادی په غلمونو د غرونو کې، بلوادی په غلمونو د غرونو کې، یا بلوادی په وادی القرا مقام کې، وادی القرا کې دی اوسېدل، او ګټې به تراشتلی. داسې قوي خلک و د هغې کې به آبادیانې کورونه به جوړول په هغې کې. و فرعون ذی الاوتاد، او فرعون چې خاوند د لښکرو ذی الاوتاد چې د هغه لښکرې وي، او دارنګې پوجونه ډېر وو، یا دارنګې ذی الاوتاد خاوند د میخونو، داسې لوی ظالم و چانه به یې سزا ورکوله. نو په لاسو خو ورته میخونه ټاکوال، ځکه فرعون د بعدې خبرو ایجاد کړی و. په هغې کې یو دا قسم ظلمونه و چې د مظلومانو څخه به یې دا ظلمونه کول. دغرنګې د هغه ایجاد دام و چې هغه ساحران یې لاس خفي عدل بدل کټ کړي و، به یې پانسي کړي و. نو فرعون او فرعون ذی الاوتاد چې خاوند مې خونو، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، د ایتونو کې دوه مرضونه بیانوي. یو سره سرکشی کول، او دویم فساد کول. سرکشی او فسادونه خورول. الذين كسنتوا وشرك شيك في البلاد خرن كي پاک سروپی الفساد ډېر کوب دې کې فساد پسوب عليهم رب کسو تو عذاب دا تفرید عذاب پی گئی. چار کله کې دا جرمونه پیدا شو، نه نه دایله عذاب ورکو. پسوب پاس راتو یو کور واړو په دې باندې ستارب سو تو عذاب نه کوړه د عذاب، کوړه د عذاب سمن عذاب ان الله عذاب ورکو. ان ربک لبالمرصاد، یقینا ستا رب خامخا په مورچه کې دی. لبالمرصاد، الله تعالی په مورچه کې دی. لکه سړی دشمن ته مورچه کې ناسي، نو دانګې الله تعالی د دوی د عذاب انتظار کوي، په خپله مقابلې ته عذاب ورکوي. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن، دا یې دوه مرض بیانوي. دوه مرضونه مخکې بیان شو. درېیم مرض، درېیم مرض دا دی چې دې دنیا ته عزت وایي، چې کله مالداری حالت یې ښیي نو بیا شور برابري او ځانو ته عزتمند ښکاري. فاما الانسان ذات انسان اذا ما ابتلاه ربه، کله چې امتحانه کې ده باندې رب ده، فقدر علیه تن کې ده باندې رزقه روزي ده، فیقول ویلی ربی اهانن، رب زما سپک کومه لره. الله وی داسې دغه دی چې دنیا ته ورته څه ښکاري، عزت ورته ښکاري، حالانکه دنیا د عزت شی نه دی. که دنیا د عزت شی وي نو الله به خپلو انبیاو ته ورکړی وی، خو دنیا د عزت شی نه دی، ځکه به الله تعالی خپل انبیا ډېر په ډډه باندې ساتل. هغه شعر کې راځي، تموت الاسد فی الغابات جوعا ولحم الجوعان تأكله الكلاب، په ځنګلو کې زمري یا د لوږې نه مري، او د ګړو غوښې چې دی دا سپي خوري. نو سمان عزتمند خلق الله دنیا نه محرومه ساتي. وعبد قد ینام علی حریر وزون سبین مفارشه التراب، کله یو غلام یا پر یخمو باندې پروت وي، عزتمند سړی به یا په خاورو باندې پروت وي، نو دنیا دا د عزت شی نه دی. ومن الدلیل علی القضاء وحکمه بوسل بیبیوتی بعیش الاحمقی، الله وی الله تعالی د پیسلو دلیل داره چې کله یو خیار سړی به یا په تکلیفونو کې بی او قمقل به یا په موضوع کې وخت تیری، نو دنیا دا سبب د عزت نه دی، او دې دنیا سبب د عزت ګڼي چې نه پلانې ډېره غټه هستي خدای ورکړې ده، نغې حال ته چلې دی کړیږي. فام بل انسان ورته انسان دی، کله چې امتحانو کې ده باندې رب ده، فاکرم عزتمندی کی و نعمه نعمت بر کی غطا، فیقول ویلی ربی اکرمن، رب زما عزتمند کو مالرا. واما اذا مبتنا فقدر عليه رزقه دای بل مرض ذکر کوي سلورم مرض سلورم مرض یداره چې غریبۍ ته دا سوی ذلت وای حالانکه غریبی ذلت نه دی ځکه څونه نیکان خلک چې تیر شوي اکثر په هغوی باندې غریبي ډېره تیره شوې ده د نبی علیه الصلاة وسلام د لوږې ژوند دا ډېر تیر شوی په نسبت د مړوالي باندې د نبی علیه السلام د عمر زیاته حصه په لوږه کې تیره شوې ده نبی علیه السلام یا نور نیکان بندیګان هغوی مړوالی کله کله حاصل کړی نو غریبي چې دی دا ذلت نه دی د الله په نیز باندې واما اذا مبتنا ورکله چې الله امتحان وکړي په هغوی باندې تنګې په هغه باندې رزق لده وایي دی رب زما سپکو ما لره کلنا بل لا تکرمون الیتیم دای پنځم مرض ذکر کوي الله وایي کلنا داسې نه ده کلنا داسې نه ده مالداري عزت نه دی غریبي ذلت نه دی بل لا تکرمون الیتیم بل د اسراف د پانه دی بلکې ذلت چې دی نو هغه دا کارونه دي چې لا تکرمون الیتیم تاسې عزت نه کوئ د یتیم دای پنځم مرض ونا تهاونه لا طعام المسکین دا شپږم مرض دی شپږم مرض یې دا دی مسکینان نه طعام نه ورکوئ د الله په نوم باندې ورکړه نه کوئ او که دی ورکړه کوي نو د ریاکارۍ دپاره یې کوي د خپل غرض او مقصد دپاره یې کوي د الله تعالی د رضا دپاره د عاجزانو مسکینانو سره مرسته نه کوي ولا تهاونه تیزي نه ورکوئ په خوراک دی مسکین باندې وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما دی سبب ذکر کوي د دې مرضونو چې دې مرضونو بنیادی سبب سره د مال او دنیا سره مینه کول وتاکلون التراث اخری مال د مړو لره اکلا لما په خوراک ډیر باندې اکلا لما په خوراک ډیر څه معنی دا نه نو دا رامو فرق پکې نه کوي لکه نن سبا دا مرض دی میراث خل خوري د خور یا د لور یا د ترور وغیرہ یې سب کې نه ورکوي نو اکلا لما دا ده چې رپ یا لالو دا رامو فرق نه کوي یو مړی وشي د مړی هغه میراث په شرعي طریقه نه تقسیموي بلکې د رواج مطابق تقسیموي چې هغه کې زنانه ټولې چې دی محروم وي عقلا لما په خوراک ډېر باندې وتحبون المال تاسي مینه کوئ د مال سره حبا جما مینه ډېره حبا جما ډېره مینه څه معنی د مال سره مینه کول دا خو یو طبیعي خبره ده لیکن دې ورسره ډېره مینه کوي ډېره مینه څه معنی یعنی د الله د آرام فرق پکې نه کوي مخکې ور عقلا لمن دا اوس یې لمن ذکر کو ډېر او دلته اوس جمن ذکر کو لمن او جمن یعنی مقصد داری چې د الله د آرام فرق پکې نه کوي د مال سره مینه کول دا یو طبیعي خبره ده د انسان د وسې نه ده خو دومره مینه کول چې سړی د الله د آرام فرق پکې ختم کړي په دې الله زور نه ورکوي کلا اذا دکت الارض دکن دکا دا اوس علاج دې مرضونه ذکر کوي چې دا مرضونه څه ختمیږي د دې علاج دا دی ځان ته مرګ او قیامت را په یاد کوي کلا الله وایي داسې نه وه په کار کلا داسې نه وه په کار یعنې مقصد دا دی دنیا سره داسې مینه نه وه په کار دا کومه مینه چې تاسو کوئ اذا دکت الارض کله چې ما تکلی شي ځمکه دکن دکن په ماتېدلو باندې دکتې درزو ماته شي یا اواره شي ځمکه دکن دکن په پوره ماتېدلو باندې دا ځمکه به الله تعالی څه کړي زره زره به یې کړي ماته به یې کړي او دارنګې اواره به یې کړي لکه مخکې تېر شو دا ځمکه به الله راپورته کړي وحملت الارض والجبال په دکته دکته واحده الله به دا ځمکه راپورته کړي دا غرونه به الله راپورته یو ټس به ورکړي او ټول به زره زره کې مات به کړي وجاء ربک والملک صفا صفا رب استرب وجاء ربک الله برازی چې څنګه د الله د شان سره مناسبی او د الله راتګ دا به د فیصلو دپاره وي ملایک به اموسی قطار در قطار او دا راتګ به دې دپاره وي چې د مخلوق مابین کې به الله تعالی په سره کوي. او د الله تعالی مجیئت او اتیان د قرآن نه ثابت دی، او د الله صفت دی، څنګه چې د هغه شان څه منه د معتزله او شان تاویلات پکې ندي په کار. رابه استاره به منای سپن سپن قطار در قطار، سپن سپن سپونو سپونو یا په قطار قطار باندې. وجیع یومئذین بجهنم، راتله به وکړی شپه دا ورځ په جهنم باندې. جهنم به هم ملایکو بیراولي، نبی علیه السلام اویا زره واګې بهی پکې، اویا زره مهارونه بهی، هر مهار به اویا زره ملایک راکاږي. جهنم به الله راولي، میدان حشر به محاصره کی، او بیا د جهنم په دې ملا به یو پول ولګي جنت طرف ته، په هغې به خلک ورتیریږي. ځینې به جهنم ته غورځېږي او ځینې به جنت ته رسېږي. نو وجیع یومئذین، راتله به وکړی شپه دا ورځ په جهنم باندې. یومئذین یتذکر الانسانو، په دا ورځ د یاد به کړي انسان. یتذکر الانسانو، را یاد به کړي انسان. دا نن یتذکر الانسان، نصیحت به قبل انسان، یعنی دی به دا خپل ګناهونه را یاد کړي، عملونه به را یاد کړي. دا ولې وایي؟ دنیا کې کله سړینه ګناهونه شوي بیا تېرېږي، چې زمانه ګنې دا غلطي شوې ده. یو سړی مثال آرام مال وخوري، د ده نه مثال غیبتونه شوي، ظلمونه تېر شوي، نور ګناهونه تېر شوي، دا تېرېږي. خو د قیامت پاره به دا حافظه ډېره تېزه وي، ذهن به ډېر تېز وي. کوم ګناه چې تېر شوي که وړ ده کلیا، ټوله به ورته را په یاد شي. خوالله و انا له ذکرا، چرته به د ده دپاره پیده د یادولو. و انا له ذکرا، مقصد داری چې دا ټایم کې دې ګناهونه یادولو کې بهیې پیده نه وي. ګټه داره چې دنیا کې خپله ګناه یاد کړه. دنیا کې ته ګناه یاد شي، نو سړی پړه کې پښیمانه شي، نو الله بنده ته معافي او بخښنه کوي. او که قیامت کې ته ځان ته ټول ګناهونه را په یادې، نو الله دې کې بهیې پیده نه وي. و انا له ذکرا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دی به یا لیتنی، های ارمان دی ما لرا، قدمتو چې ما مخکې والی کړی و، لحیاتی د پاره دی ژوند زما، قدمتو مخکې والی مې کړی وی، یعنی د دې ژوند دپاره ما نیک عمل ډېر کړي وی، نیک عملو سه به دی وکړېږي، ځکه دا ټول مخلوق به د نیک عملو سه بیا کړېږي. دا د مؤمنانو چې کومه زندګي ده، په دې پسې به هر کافر کړېږي، بلکې مؤمن په خپل ادب سي کړيږي چې ما نیک عمل ډېر کړی وي. فیومئذین لا یعذب عذاب احد، په دا ورځ عذاب به نشي ورکولی افشان د عذاب د الله پاک احد، هیڅوک د الله افشان سخت عذاب هیڅوک نشي ورکولی. د الله عذابونه ډېر سخت دي، د الله عذابونه، ځکه چې هغه یو د جهنم اور، د هغې ګرمي د دنیا د اور نه چې اویا چنده زیاته ده. د جهنم ایو مار لړم چې لټاک وای کی سرویخ کاله به در نه ختمیږي. نو لا یعذب عذاب احد، الله شان عذاب هیڅوک نشي ورکولی. ولا یوثق تړل به نشي کولی وثاقه، شان د تړلو د الله احد هیڅوک. الله تعالی به جهنمیان تړي زنځیرونو کې، اتکاړو کې به تړلي. د الله شان تړل هم څوک نشي کولی، او کله به تړل داسې مي چې هغه زنځیرونو کې بهدی پیللي د ملخانو شان پور به وریتی که یو سوزی به. یا ایتها النفس المطمئنه، په دې کې مخکې د دنیا پرستو حال بیان کو، چې کوم دنیا پرستو د هغې بیانونه وشو. نو اوس چې کوم دینداره خلک د هغې حالت بیانوي، چې الله وایي کوم نیکان خلک دي، هغې ته به د زنکدن په ټایم کې را ویلی کېږي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هغې ته به الله د رضا اعلان کوي، الله تعالی به هغې ته د جنتیانو د جنت اعلان نه کوي. دا به د نیکانو خلکو منظر وي، چې دی ته به د زنکدن په ټایم کې، دارنګې د قیامت پورې به دی ته دا خبرې کېږي. حدیث کې راځي ابوبکر نه ته نبی علیه السلام وایي چې تم د دې خلکو کې د مرګ په ټایم کې به تا ته دا خبره کېږي چې ایتها النفس المطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام نیون کیا، آرام نیون کیا سمان یقین کون کیا اللہ بندگی باری. ارجی واپس شیل عرب بگی خپل رب تراضیتا خوشارا، او مرجیتن خوشحاله کلی شوی راجیتن ته به خوشحاله په دې خپل نیک اعمالو او د خپلو قربانو به خوشحاله او مرجیا خوشحاله کلی شوی یعنی مقصد داری الله تعالی به خوشحاله کی نو راجیتن خوشحاله مرجیا خوشحاله کلی شوی خوشحاله کلی شوی نام د ناراضی فادخلی فی عبادی الله بو اینه نو دپا بندگانو زما کی فی عبادی زما خاص بندگان دای په جماعت کې به ته داخليږي او وادخلی نو زما جنتی جنت زما ته